राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 52 अनुसार 3 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई पूछता है, उस भाई ने ऊपर भगवान का नाम नहीं लिखा, कोई पत्र लिखो कब लिखो तो श्री रामाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, भगवान का नाम पहले लिखना चाहिए। हरेक काम करो भगवान को नमस्कार करो, पत्र लिखो कुछ भी लिखो ऊपर नाम। हमारी सदा से रीति चली आ रही है, अब बिल्कुल ही नहीं है। नाम भगवान का लिखना चाहिए। एक दूसरी बात वो पूछते हैं कि संसार में मन तो ज्यादा लगता है, परमात्मा में मन क्यों नहीं लगता। इसका खास उत्तर क्या है कि आप जहां लगते हो वहां ही मन लगता है। मन आपका करण है, कर्ता नहीं है। कर्ण कर्ता के अधीन होता है। तो आप संसार में लगो, मन भगवान में लगा दो, संभव नहीं है। आप भगवान में लग जाओ, मन भगवान में लग जाएगा। इसमें शंका मत पूछो, खास उत्तर है ये। असली भीतर का उत्तर है, असली अपनी समझ से। इससे बढ़िया हो तो वो ले लेना। मनुष्य अपने अपना परिचय देता, व्याख्यान देता, वो अपना परिचय देता और कुछ नहीं। दूसरे शब्द कहो तो अपनी अकल बखाना है, अकल है हमारे में, अकल है वह छोड़े रखते। नारायण नारायण नारायण। अब देखो थोड़ी विस्तार से बात बता दूं। सार बात वही है, आप संसार में रहना चाहते हैं, मन भगवान में लगाना चाहते हैं, कैसे होगा? आप जहां लगोगे वहीं मन लगेगा, असली बात है ये। एक आदमी ने कहा कि मन तो हर एक बात याद करता है, हर एक दिन का हर एक दिन नहीं जाता है। जहां आप संबंध करते हो वहां मन जाता है। एक साधु ने पूछा कि महाराज, साधु से पूछा कि मन हरेक जगह जाता है, तो उस संत ने कहा कि वायत्रा के साथ चाय पीता है मन, आती मन में कि नहीं आती? क्यों नहीं आती? आप संबंध नहीं जोड़ते वहां मन नहीं जाता है। आप जहां संबंध जोड़ लेते हो वहीं मन जाता है। जैसे लोग कहे कि आजकल तो रेल सब जगह हो गई, हिंदुस्तान में सब जगह हो गई, तो सब जगह हो गई तो यहाँ है क्या? यहाँ है लाइन, सब जगह रेल नहीं हुई, जहां जहां लाइन लगी है वहां हमारी रेल हुई है। ऐसे आप जिसके साथ संबंध जोड़ लोगे, चाहे मोह से जोड़ो, चाहे प्रेम से जोड़ो, चाहे बैर से जोड़ो, चाहे भय से जोड़ो, किसी तरह से संबंध जोड़ लिया है तो वो लाइन लग गई वहां बन जाएगा। इसमें शंका हो तो पूछवा, बिल्कुल निस्संदेह बात है। आप जहां मन जोड़ लोगे वहां मन जाएगा। जहां ज्यादा आसक्ति करोगे, प्रियता करोगे, जाएगा। जहाँ से ज्यादा भय होगा तो वहां जाएगा, जहाँ ज्यादा बैर होगा तो वहां जाएगा, ये संबंध ज्यादा जोड़ोगे तो वहां ज्यादा जाएगा, कम जोड़ोगे तो कम जाएगा, आपके जुड़े हुए संबंध में बन जाता है। इसमें शंका और वो बताओ और गलती है तो बता दो, मेरा कहना ठीक नहीं है तो वो बता दो, सभा में कोई दोष नहीं है, छुट्टी देता हूं आपको, और शंका होती पूछो। अंत मन है उसको दोष देते हैं, मन बड़ा खराब है, ये गलती है, मन करण है कर्ता नहीं है। साधक तमम करणम व्याकरण में आता है, कर्ण किसका नाम है, जो कार्य की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है उसको कारक कहते हैं। तो कर्ण के साधक तमम हरेक काम करने में खास कारण होता है, कार्य करने में जो साधन होता है उसका नाम कर्ण है। जैसे लिखना हो तो कलम कर्ण होगा, कलम के द्वारा लिख देते हैं, हाथ नहीं हुआ आपने, आप करता होंगे, कलम करण करण होगा। जिस व्यापार में जिस क्रिया करने में जो कार्य की सिद्धि होने में असली हेतु होता है उसका नाम करण होता है। जैसे लिखने में साक्षात हेतु कलम होती है, उदाहरण आता रामायण बाणेन हाथों बाली, ये दृष्टा सिद्धांत पढ़ाने में ये आता है। तो राम ने रावण को राम राम जी ने बाली वो मारा, तो राम के द्वारा बाली मारा गया, तो रामायण बाणे न तो बाली, राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा, तो बाण कर्ण होगा, धनुष कर्ण नहीं होगा, प्रत्यक्ष कर्ण नहीं होगा, हाथ कर्ण नहीं होंगे। क्रिया सिद्धि जिससे हुई, मरना जिससे सिद्ध हुआ, वो बाण ही कर्ण होगा। साधन दूसरे भी है, धनुष भी कारण है, हाथ भी कारण है, मनुष्य भी है, खेचना है, यूं है, सब कारण है, परंतु जिसको मारना चाहिए वो मरना जिससे सिद्ध हुआ उसमें खास कारण हुआ बाण, तो बाण का कारण हुआ। ऐसे मन के द्वारा आप वो चिंतन करते हो तो मन के द्वारा चिंतन हुआ, वो चिंतन मन के द्वारा हुआ तो मन आपका कारण हुआ, आप मन के कर्ता हुए। आपकी इंद्रियां है, चाहे बहिकरण हो चाहे अंतकरण हो, करण है ये, आपके काम करने के करण है, तो करण है वो कर्ता के अधीन होता है। आप समूह तो जोड़ दे तो पीछे को संबंध नहीं जावे या मन नहीं जावे, ऐसे कैसे होगा। अब बंदा चाहे जाएगा वहां, आप नहीं चाहो तो जाएगा। आप अगर वहां जाना भेजना न चाहते तो कर्म आप संबंध जोड़ तोड़ दो, और जिस हिसाब से संबंध जोड़ दो वजन लग जाएगा। भगवान के भक्त होते हैं वो अनन्य भक्त होता है, अनन्य चेता सत्यम, अनन्य अन्य में नहीं केवल भगवान में ही, तो भगवान शुरू में समझ जाते हैं। हमारा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो गिरधर गोपाल भी मन लगेगा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा मैं कह दिया तो गिरधर गोपाल में मन लगेगा और कहीं मन लगेगा ही नहीं, तो मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी की हूं ही नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, तो जो मेरा है उसमें लगेगा, मन स्वतः लगेगा। आज ये शिकायत होती है मन की, तो इस बात की तरफ ध्यान कम देते हैं लोग, मूल क्या चीज है वास्तव में, जो हम जो करना चाहते हैं, हमारा जो इष्ट है, हम जिसको ठीक समझते हैं, हम जिससे संबंध जोड़ा चाहे प्रेम से चाहे बैर से चाहे भय से, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया तापकाश्चित चतुना, ये संबंध जोड़ने वाला है, काम है क्रोध है लोह है भय है द्वेष है, ये संबंध जोड़ने वाला है। इसे किसी के साथ संबंध जोड़ दिया, भय से जोड़ लिया, किसी का बैर से जोड़ लिया, किसी का प्रेम से जोड़ लिया, किसी का मोह से जोड़ लिया, किसी का लोभ से जोड़ दिया, तो जहां मन जोड़ दिया आपने वहां मन जाएगा, तो वो आप संबंध जोड़ दो मन ठीक रह जाएगा। इसमें जो गलती हो तो वो बता दो तो चेत कर ले हम, और शंका हो तो वो पूछ लो, जो सर बात में बोलो। चाहे जो सुख हो जाए, कोई निंदा करो प्रशंसा करो, लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीते रहे चाहे मर जाए, चाहे रोगी हो जाए चाहे निरोग हो जाए, लोग आदर करे चाहे निरादर करे, हम तो भगवान का भजन करना है, परवाह नहीं है, कुछ भी लोग करे तो हमें परवाह नहीं, भगवान मन लग जाएगा। मैंने क्या कहा, सीधी सादी बात है सबके अनुभव की। बाप के घर बेटी पैदा होती है, सब कुटुंब में मोह है, पर ये संबंध जब जोड़ लेती है पति के साथ तो पति के घर की चिंता पति की बात हो जाती है, पीर की बात भूल जाती। कल बताया था दादी परदादी बन गई, कोई चिंता ही नहीं होती। जितना कितना घनिष्ठ संबंध पैदा हुई, वहां पली रही, योग्य बनी, सब तरह से ठीक हुआ, परंतु जब संबंध तोड़ लिया तो टूट गया संबंध। एक बहुत ही सीधी बात है ये, एकदम पक्की बात है। आप केवल भगवान से ही संबंध जोड़ दो, भगवान मन लग जाएगा। संसार का संबंध रखो और भगवान मन लगाना चाहो, ये कुछ नहीं होगा, नहीं लगेगा। बड़ी सच्ची बात है, शंका हो तो पूछो, जो शंका हो पूछो। तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, द्वारका जी चली गई मीरा बाई, पीछे दोनों तरफ के बड़े बूढ़े पूजनीय आदरणीय ब्राह्मण लोग आए। मीरा बाई के ऊपर बड़ा असर पड़ा, बड़ी सती साध्वी थी, समझे पीर के बूढ़े बड़े ब्राह्मण, माँ बाप से भी ज्यादा पूजनीय, माँ बाप की भी पूजनीय, ऐसे वृद्ध ब्राह्मण आए, अब मेरा तो कैसा करूं। ससुराल के भी बड़े बूढ़े ब्राह्मण, मेरे सास ससुरादी की भी पूजनीय, मेरे परम पूजनीय, बड़ी दुखी हो गई, क्या करूं। अरे मन करता नहीं जाने का, अरे इनका निरादर भी करना चाहती नहीं, क्या करूं। तो भगवान ने समा गई, सब दिन भगवान का ही है, अब वे संबंध करते हैं, आदर है, सब कुछ है, परंतु मेरा संबंध तो भगवान के साथ है। तो भगवान मिल गई, वहां भगवान के श्री विग्रह के मुख में चुंदड़ी का टुकड़ा रहा है, ये पहचान भी कहां गई। तो भगवान संबंध केवल भगवान का है, तो और क्यों संबंध है नहीं, वो शास्त्र का ना पीर का है, ये बात एकदम पक्की है। परमात्मा में संबंध जोड़ो, मैं परमात्मा का हूं, मां सेवा जो करेगा वो चेतन तक पहुंचेगी क्या, सेवा चेतन तक पहुंचेगी क्या। नहीं नहीं, ये मेरा प्रश्न है, समझ में नहीं आई ये बात। मैंने सेवा चेतन तक नहीं पहुंचती, सुख कहना, सुख का होना, दुखी होना जड़ में केवल में बढ़ता नहीं है। मानो सुखी दुखी होते हैं जड़ के साथ अपनापन होने से। जैसे मकान है वो मेरा है तो उस पर कोयले से लकीर निकले तो ही दुख होगा। जज से चेतन की सेवा कैसे होगी, जैसे आपकी सेवा पुत्र तक, माँ तक नहीं पहुंचती, मन पुत्र तक पहुंचती है तो माँ राजी होती है कि नहीं। तो ऐसे चेतन ही है मुख्य, समझ में यूं नहीं बैठी है, ऐसे बैठी है। देखो उसमें कारण क्या है, आप क्षमा करेंगे, पहले माफी मांग लेता हूँ सब लोगों से। हमने जीव का जो स्वरूप है वो एक शास्त्र के अनुसार आपने माना है, वेदांत सिद्धांत के अनुसार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, ऐसा आत्मा आपने माना है, इस वास्ते वो तक पहुंचती नहीं बात। पर जीव का स्वरूप वेदांत माना है जैसा ही है, ये कायदा नहीं है। जीव के स्वरूप में सांख्य क्या कहता है, योग क्या कहता है, लौकिक क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, भगवद गीता क्या कहती है, ये सब देखने से पता लगेगा। अब एक अंश में एक सिद्धांत को मान लिया तो वह सब बातें नहीं बैठेगी, उसके अनुसार लगान से वो नहीं बैठेगी। जब में हुई नहीं सोती, मैंने भी बेटे की सेवा कही, माँ चेतन ने सुनो, इसलिए चेतन ने शरीर को अपना माना है, इस बात से शरीर की सेवा अपनी होती है। ये तो दोनों समझ में चेतन आ गया, ये तो दोनों तरफ ही चेतन आ गया। चेतन तो आएगा ही, जब तक जड़ ग्रंथि है तब तक चेतन अलग हो सकता ही नहीं, कोई जोर लगा ले चाहे। आपकी सिद्धांत कहता हूँ, मैं दूसरों को नहीं कही, पहले दूसरे सिद्धांत कही, अब आपकी सिद्धांत से कहता हूँ, जड़ चित ग्रंथि है तब जब तक तब तक चेतन जड़ से अलग अनुभव हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बोलो आप, अब बोलो मैं जब तक ही पहुंचती है, चेतन तक सेवा नहीं पहुंचती, इस वक्त उत्तर दो आप, चेतन तक सेवा पहुंचती है क्या? मैंने कह दिया कृपा करो कि महाराज, मैंने कह दिया कि चेतन ने शरीर को अपना मान लिया, इस वास्ते शरीर को सुख पहुंचने से चेतन आप सुखी होता है, तो ठीक है। अगर शरीर को मैं और मेरा न माने तो जड़ की सेवा आप तक नहीं पहुंचेगी, जड़ तक रहेगी। माँ ने बेटा मेरा ऐसा मान लिया, इस वास्ते बेटे की सेवा माँ को खुश कर देगी। ये जितना जो प्रसन्न राजी नाराजी होती है जड़ ग्रंथ से होती है, न केवल चेतन में होती है, न जड़ में, केवल जड़ में होती है। इसमें विवेचन करोगे तो सेवा पहुंचती है जड़ तक ही, चेतन तक नहीं पहुंचती। विवेचन करोगे तो ये करना ही पड़ेगा, चेतन तक पहुंचती नहीं। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग क्या चीज है, मैं थोड़े शब्दों में बता देता हूं, फिर आप प्रश्न पूछो बहुत विशद होगा। कर्मयोग क्या है कि जो जड़ का भाग जड़ को ही दे दिया, अपने को अलग कर लिया, चित जड़ ग्रंथि छूट गई, ग्रंथि है वो सब जड़ की है, जड़ का आयुष जड़ को सब दे दिया, ये कर्म है। योग किसका हुआ? चेतन के साथ आपका अपने स्वरूप के साथ स्वरूप में स्थिति हो गई और जड़ जड़ सब जड़ता में गई, तो जड़ मत संसार है, उस जड़ को संसार को सौंप दिया तो कर्म योग हो गया, जड़ को साथ में रखो तो कर्म हो गया, कर्म योग नहीं होगा। विचार बिना कोई शब्द होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। बिना विचार के बताओ कोई काम हो जाए? बिना विचार है जो करे सो पास है पछता है, कारण बिगड़े अपनो लग में हो दशाए, जगते हो दशाए, चित्त में चरण पावे राग रंग रूप रूप, ताकि मन नहीं भावे, कह के कमाया कर्म का चरण सारी, खटकते हे मान करी जो मैंने बिचारी। विचार दो रूप होता है, एक विचार करना होता है, एक विचार उठता है, वो कहा जाता है वो नकली होता है, उठता है वो असली होता है। विचार के दो भाग है, अपने विचार करते हैं, करने में विचार में वो सिद्धि नहीं होती जो विचार के होने से होती है, विचार करने से सीखना होता है, अनुभव नहीं होता, और विचार पैदा हो गया प्रकट हो गया तो अनुभव हो जाएगा। एक बार आपने कहा एक मुनि है सुंदर मुनि, आगे तो मुनि के माने है मुनि ऋषि तपस्वी, भजन वो तपस्या है, मुनि है तपस्या है, तपस्या मुख्य है उनके, उनके तपस्या मुनि मुख्य है। देखो स्वार्थ तो जब तक तत्व ज्ञान न हो अथवा भगवत भक्ति न हो अथवा कर्म योग सिद्ध न हो तब तक स्वार्थ छूटता नहीं है, स्वार्थ रहता है। आप देखो रामायण में आता है कि भगवान भक्त की रक्षा करते हैं कि पलक गोलक जैसे पलक बिलोक को, मनु भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, जैसे नेत्र की रक्षा पलक करता है, मन कोई आपदा पट मिट जाएगी, ये पलक हरदम नेत्र की रक्षा करता है, इस तरह से भक्त की रक्षा भगवान निरंतर करते हैं। ये रामायण में आया है, और रामायण में आया है कि ऋषि मुनियों को चूस चूस करके ढेर लगा दिए, भगवान ने जो अस्थि समूह देख रहा अस्थि समूह इत्यादि दिया, तो भगवान के भक्त की तो रक्षा भगवान करते हैं, पलक गोलक जैसे या फिर खागे कैसे, तो ऋषि मुनि को खा गए, तो ऋषि मुनि भगवत भक्त हो ये नियम नहीं है। वही तपस्या अलग है, मौन रखते हैं, संसार से संयम करते हैं, तो उनमें शक्ति पैदा होती है। अच्छा अलग तो तपस्या है उनकी, सिद्धियां होती है, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित आठ सिद्धियां मुख्य है, और कई सारी सिद्धियां है, वे सिद्धियां होती है, सिद्धियां करेगा धन मिलेगा, मान मिलेगा, आदर मिलेगा, ये चीजें होगी तो और बोल कहना क्या, और रोना क्या है। शर्म ये मुनि है जो क्या है वे लिया गया, भगवत भक्त नहीं लिया गया, ये मेरे कहने का तात्पर्य है, भगवत भक्ति नहीं है। सूर्य सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो सेवक की रक्षा भगवान जैसे नेत्र की रक्षा पलक करते हैं, जो करते हैं रक्षा भगत की, ऋषि मुनियों की बात ऋषि मुनियों के बल से अपने कर देते हैं। विश्वामित्र कितने हुए, सृष्टि नई बतानी शुरू कर दी, विश्वामित्र ने इतना तपस्या की, जिस तपस्या से सृष्टि नई करूंगा ब्रह्मा के सिराय, इतना पद प्राप्त कर लिया। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। विभूता नहीं तो मुक्ति होगी, फिर सृष्टि क्यों रखते है, कोई भगवान भक्त सृष्टि रखता है, उन्हें सृष्टि रचना शुरू कर दिया। नारियल के होता है, नारियल होता है ना, नारियल के जो तो नारियली होती है वो मस्तक है, उसमें दो खुना होते जो छेद नहीं होते, यहाँ का छेद होता है, तो दो आंखें होती है, ये छेद है, इतना माथा बना दिया खोपड़ी, वो बना करके पूरा का पूरा मनुष्य बनाऊंगा तपस्या के देर से, फिर मना कर दिया तो बड़ा तो खोपड़ी बन गई है। इस बात से नारियल को कोई बिना भगवान के चढ़ाए खाए तो पाप लगता है, इस बात से वो बिल्कुल है, दो आंख है, एक मुंडा है, वो देख लेना खोपड़ी में। अभी भगवान के भक्त हुए हैं, राम जी ले गए राम जी को, परंतु वही ऋषि मुनियों के राक्षसों से रक्षा कराने के लिए, अब खूब बोलो खूब पूछो, ऐसी बात है। तुम भगवान के भक्त होते हैं, उनकी भगवान रक्षा करते हैं, परंतु भगवान के भक्त न हो ऋषि मुनि कितने ही तपस्या करो कितने त्याग करो, भगवान पर जिम्मेदारी नहीं आती उनकी। माँ का बेटा होता है तो बेटा होने से बेटे की रक्षा का माँ पर भार आता है, पर बेटा है ही नहीं तो कैसे भार हो, और बेटा होकर के माँ से अलग हो गया तो माँ बाप पर उसे जिम्मेदारी नहीं आती। लिख देते हैं अपने गजट में निकाल दिया कि भाई मेरा बेटा है, मेरा मानकर कोई कर्ज मत देना, जो देना तो बाप उसका भागीदार नहीं होता, कोई भागीदार होता है, जब तो बेटा है तो बेटे को कर्ज बाप पर पड़ेगा, बाप का कर्ज बेटे पर पड़ेगा, पर जिसने कह दिया लिख दिया फिर पड़ेगा। आप राजनीति जानने वाले बहुत बैठे हो, बताओ जब उसने प्रयास भी कर दिया पिता ने कि मेरा बेटा नहीं है, अब कर्जा बेटा का बाप को देना पड़ेगा क्या, उसको सुख देने से बाप को सुख होगा क्या, दुख होने बाप को दुख होगा, वो कर्जा वो आप खान से ओढ़ो, नहीं तो संबंध रहेगा ही, तो लोक में प्रसिद्ध कर दे तो आफत मिट गया, अगर भीतर छोड़ दे तो भगवान की आफत भी मिट गया, यार अपना मानस जीते तो आफत रहेगी, तो शरीर को मैं मेरा मानता है, यह माया असली मैं बोल तो रोते ही माया, जय मशीन जीव निकलाया, इस वास्ते उसको पहुंचेगा। मैं बात कहता हूँ इस बात से लोगों को बड़ा कुतूहल होता है, आपका जो समाधान हो गया ये आपकी कृपा है, नहीं तो मेरे सामने वैसे मिले हैं उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं इस बात को कि बिल्कुल स्वामी जी झूठ कहते हैं, जड़ के जड़ की सेवा करे तो मुर्दे की सेवा कर दो क्या सेवा हो जाएगी, इसलिए युक्ति दी अगर सेवा जड़ तक ही पहुंचेगी तो जड़ तक जड़ की सेवा से जड़ की हो जाएगी तो मुर्दे की सेवा हो जानी चाहिए, तो चेतन होने से होता है, तो मूल चेतन होने से होता है, तो आपने बड़ा कृपा की समाधान कर लिया, समाधान हुआ, शंका हो तो फिर करते जाओ। मेरे तो बात जची हुई है कि सेवा करोगे तो कहां तक पहुंचेगी सेवा, जब तक पहुंचेगी, पर आपने जड़ के साथ एकता कर ली है तो वो सेवा आप तक पहुंचती है। हाँ, यदि अपनी मान ली, आपको भोजन देते हो तो मेरे को भोजन दिया मानते हो आप, यू नहीं भी शरीर को दिया ऐसा मानते हो तो फिर गहरी बात है। आपने सरलता से सज्जनता से स्वीकार कर लिया, नहीं तो सामने अड़ जाए तो क्या करें, हम अड़ जाओ बने आप भी समाधान हो गया। मेरे तो समाधान है, परंतु समाधान मैं करा नहीं सकता। आप अड़ जाओगे नहीं झूठी बात तुम्हारी, तो हमारी झूठी हो जाए, मेरी शंका नहीं है। मैं और मोर तोड़ते ही माया है ना, तो माया पर सोए तब तक तो सुख दुख भोगना पड़ेगी, अपने भोगना ही पड़ेगा। देखो एक सिद्धांत है पक्का, आप कोई भी काम करो तो आप में मुख्य तो चेतनता है और जड़ साथ में है, तो कोई काम करो मुख्य आप पर चेतन पर आवेगा। माल तो खाएंगे ये इंद्रियां अंतकरण, ये जिम्मेवारी आप पर आवेगी, क्यों आप मुख्य हो। नरेगी फौज बनहार जीत राजा की होगी, क्योंकि राजा की फौज है। इस तरह से आप इंद्रियां अंतकरण से जो कुछ करोगे वो आप पर लागू होगा, क्यों आप मालिक बने हुए हो। मालिक बना छोड़ दो फिर आप नहीं होगा, जैसे जीवन मुक्त हो गया तो पाप और उसको नहीं लगेगा। देह हो गए, देह रहते हुए देह का संबंध टूट गया तो देह में होने वाली क्रिया कोई आप पर लागू नहीं होगा। जब तक संबंध तक हो तब तक किसी तरह से पढ़ लो, कितनी याद कर लो, छूटोगे नहीं कभी। ये बात है मुख्य बात, कोई काम करो आप, अच्छा करो, मंदा करो, भला करो, कोई काम करो, जब तक आप शरीर के साथ संबंध रखते हैं, चाहे मैंपन चाहे मेरापन, ये दो तरह का संबंध होता है, वो मैंपन मेरापन, ये संबंध रखते हो तब तक आप जो काम करते हो आपकी खुद की जिम्मेवारी होगी, खुद ही भोगता बनोगे, खुद ही कर्ता बनते हो, कर्ता बनते हो भोगता बनोगे। मैं और मेरा क्या है, ये दो संबंध है। कोई संबंध है अभेद भाव का, जो अभेद भाव का संबंध है उसे मैं होता है, और भेद भाव का संबंध होता है उसे मेरा होता है। भेद भाव का अनंत भाव का संबंध है, जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो आपने ब्राह्मण के साथ अभेद भाव का संबंध मान लिया तो मैं ब्राह्मण हो गया। जैसे शरीर मान लिया मैं साधु हूं तो मैं साधु होकर साधु बने के साथ अभेद भाव, अब मैं स्वयं अभेद भाव से सिद्ध हो गया, मैं साधु हो गया। साधु वो तो शरीर है, पर जब तक शरीर मेरा है तब तक खुद पर ही जिम्मेवारी आवेगी सभी, पाप करो चाहे पुण्य करो खुद पर ही। और जब ये बात हो जाए कि मैं तो चेतन हूँ, शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये तो जड़ है, इससे हमारा क्या संबंध, ये सीखना नहीं है, केवल अनुभव हो जाए। जैसे ईदन ताते ईदन शरीर हम कौन थे, ये क्षेत्र में ईदन है, ये थम्बा है, जैसे ईदन शरीर हम कौन थे क्षेत्र है, इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्र के परमात्मा साथ एक हो जाएगा, क्षेत्र संसार के साथ एक हो जाएगा। ईदन शरीर हम, ये ईदन की तरह दिखना चाहिए, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर ईदन तरह दिखना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा, फिर मुक्त हो जाओगे। जब तक ईदन तरह नहीं दिखता है तब ज्ञान की सीखी हुई बातें हैं वे काम नहीं आएगी। एक सीखना है अनुभव, दो चीज है। अब बोलो कृपा है आपकी, ये आपकी कृपा है। चेतन जो स्वयं है परमात्मा, ये दोनों में क्या भेद है, वो कहे के अंतर अंतर है ही नहीं। अंतर जब तक जड़ के साथ संबंध है तब तक परमात्मा के साथ संबंध होते हुए भी अनुभव नहीं होगा। संबंध परमात्मा के साथ टूटता ही नहीं कभी, टूटा नहीं कभी, टूटेगा नहीं कभी, टूट सकता नहीं कभी। परंतु जब तक जड के साथ संबंध रखते हो तो चेतन के साथ अभेदता का अनुभव नहीं होगा। भगवान, आपने कहा था कि भगवान से कभी भूल नहीं होती, भगवान से कभी भूल नहीं होती। हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारी तो भूल भूल ही रह गई, हमारी भूल कैसे सुधरेगी, हमारी भूल हमारे समझ में कैसे। आपकी बात सुध जाएगी हे नाथ करने से। देखो, भगवान के याद करने से बंधन टूट जाता है, ये सुनी है ना। जैसे मैं बताऊं, एक दृष्टांत देता हूं। एक शहर है, उस शहर के चारों तरफ परकोटा है, और एक घर में आदमी बैठा है और उसके बाहर बाहर भी परकोटा है। घर में बैठा है ना, तो बैठा है घर में, वो घर में टक लिया तो वो घर में बैठा है। जितने घर है सब घरों के बाहर एक परकोटा है, वो राज का है। अब वो घर में बैठा हुआ अगर संबंध तोड़े तो अपने परकोटे को तोड़ सकता है, परंतु क्या राज के परकोटे को तोड़ देगा? और राज की इच्छा होगी तो राज का तो खोल देगा और उस घर के परकोटे को तोड़ देगा। तो एक तो मैं हूं अहम और एक है संसार, तो अहम करके अपना परकोटा ये और फिर संसार का परकोटा। और भगवान को पुकारेंगे तो भगवान तो दोनों कर्मों को तोड़ देगा। आप मेहनत करो तो अपना संबंध तोड़ सकते हो, परंतु बाहर का समझ नहीं प्रकट है उस प्रकार को आप नहीं तोड़ सकते। और भगवान को पुकारने दोनों टूट जाएगा। आपका उद्योग आपका प्रकरण तोड़ने में है, वो कर्मयोग ज्ञान योग है। भक्ति योग वो है जो भगवान को पुकारता है, वो वहां बैठे पुकारेगा तो वो दरवाजे खुल जाएगा और आपका संबंध टूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बात दृष्टांत में समझाने के लिए होती है, पूरी बात होती नहीं है वो, पर समझने में कुछ आ जाएगा ऐसा हो सकता है। तो भगवान के पुकारने से ज्यादा लाभ होता है, इस वास्ते भक्ति का साधन है, श्रेष्ठ बताया गया है। ये गीता की विशेष बात है। ये गीता में विचार किया जाए तो गीता के अनुसार कहता हूं, वेदांत के अनुसार मेरी पढ़ाई की हुई है। आप जो पढ़ते हो ना वो अपने एक ही पाठशाला के हैं। आपने वो पढ़ाई की है, मैंने वो पढ़ाई की है, मैंने आचार्य तक की है, इस वेदांत की अद्वैत सिद्धांत की पढ़ाई की है। पर वो पढ़ाई से थोड़ी कर चाहेगा तो सिद्धांत एक रहेगा, तो इतनी पढ़ाई की है। तो ये पढ़ाई मेरे जाने जानी हुई है, मानो मेरी पढ़ी हुई है। और भक्ति की बात है, भक्ति के ग्रंथ मैंने नहीं पढ़े हैं, सुनी है और पाठ कर लिया, कभी मिली है तो उसका पाठ भी कर लिया, उनमें भी बिछा दिया। तो ऐसा मेरा स्वभाव है, भक्ति की बात भी आ जाती जान ली। मेरे एक एक आदत है, ये राम जी महाराज एक आदत है, मेरी आदत ये आदत है। उसमें कहते हुए शर्म आती है थोड़ी, पर आदत है। क्या कि देखे ये बात कैसे है, ये करते ये कैसे है, ये कैसे है, ऐसे स्वभाव है। तो संघ योग क्या मानता है, कर्म योग क्या मानता है, ज्ञान योग क्या मानता है, भक्ति योग क्या मानता है, संघ क्या है, न्याय क्या है, विशेष क्या है, ऐसे एक स्वभाव है मेरा। हाँ, हरेक का कारण क्या है? अब इंजन चलता है ना, इंजन चलता है ना गाड़ी का, अब मेरे क्या मतलब उससे? आप देखा होगा एक कोठी होती उसमें है ये जाता है, यो आप देखा कि नहीं, आप ख्याल नहीं कर रहे। अब मेरी वो भी बात आई, हमें क्या मतलब उससे? परंतु बुद्धि ऐसी है कि क्या है, कैसे जाता है, क्या करता है, तो उसमें भाप भरी होती थी, भाप भर जाती है, भाप तो भाप बाप कहते हैं, अपने भाप कहते हैं। तो भाप भर जाती है, उस भाप में ताकत होती है। जैसे खिचड़ी पकाओ तो ढक्कन हिलेगा, फटफट फट करेगा, क्योंकि भाप से निकलता है, तो भाप में ताकत है। वो तो भाप संग्रह की जाती है, वो भाप संग्रह की हुई है, वो कोठी होती रहती है, उसमें भाप संग्रह कर जाती है। वो भाप है, वो देखो इधर भी है, इधर दोनों तरफ सकता है, तो बाप धक्का लगा देती उठ जाती है, इधर धक्का लगा उठ जाती है, इधर चक्का वो चक्का चलता है जो, तो बाप जोर लगाती है, बाप ज्यादा इकट्ठी होने से बाप में पानी पैदा हो जाता है, वो पानी पैदा हो निकालते हैं वो बहुत दूर, वो बाप पानी निकल जाए फिर वो कोई बाप रह जाए जिससे गाड़ी चलती है। अब मेरे क्या मतलब बताओ, व्याकुलता तो जब होती है ना भगवान की, जब व्याकुलता होती है तो साधक जो है वर्तमान में सिद्धि चाहता है, और वर्तमान में सिद्धि चाहने से मतलब भगवान से कहता है कि प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ, प्रार्थना करते करते वो कहता है कि अभी तक हुई नहीं मुझे, अभी तक मेरी मतलब मुक्ति नहीं या प्रेम नहीं हुआ भगवान में, तब जो है वो भगवान का कर्तव्य देखने लगता है, भगवान से कर्तव्य देखने लगता है कि भगवान ने अभी तक किया नहीं किया, तो ये फिर साधक उसमें निराश हो जाता है। ऐसी अवस्था में मानना चाहिए कि मैं पूरा उद्योग नहीं कर सका हूँ, मन भगवान की तरफ दृष्टि न देख करके अपनी तरफ दृष्टि देखनी चाहिए कि अपनी मैं भगवान की तरफ करता हूँ तो पूरा लग गया कि नहीं। आप भगवान के कर्तव्य मत रखो, अपने कर्तव्य को नहीं रखो, आप पूरे लग जाओ तो पूरे भगवान काम करेंगे, आप अधूरे भगवान करेंगे, ये था माम प्रपंचन भजन नियम, लगा दे तो यू प्रार्थना करो, यू नहीं भगवान का कर्तव्य मत सोचो, अपना कर्तव्य अपने ही सोचो, अरे अपने मैंने पूरे लगा दिया, हे नाथ हूँ हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, हे नाथ मैं तो हार गया, मैं इसे अधिक कर नहीं सकता, क्या करूँ मैं नहीं कर सकता, मेरे को मेरी त्रुटि दिखती नहीं, मैं अपना पूरा लग गया, पूरा जोर लगाया, अब क्या करूँ, तो हूँ हारो तुलसी आदमी कहा, हूँ हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ये तब जब प्रेरक प्रभु बन गए, नाथ आप कृपा करो तो होगा, मेरे उद्योग से नहीं होगा, जब आप अपने उद्योग से बल से हार जाओ ठीक ठीक तरह से तो हारे को हरिहर भगवान सर सुन लेगा, बस शक्ति जब तक रहते हुए जो कम करते हो तब तक सुनाई नहीं होगी, वेदना ज्यादा बड़ी नहीं, वेदना बड़ी उत्तम चीज है, भीतर जो वेदना होती है ये आपकी खास चीज है, वो वेद जागना ऐसी होनी है जब प्राण जाएगा अभी तो पटका सिद्ध हो जाएगा, वेदना ऐसी नहीं होती ना, प्राण निकले ऐसी वेदना होगी तो सिद्ध हो जाएगा, वो प्यार नहीं निकले तब तक ही वेदना कम है, वेदना आखिर तक पहुंच पाऊ हो जाएगा जरूर हो जाएगा, समर्थ ही है साधक, साधक ऐसी वेदना लाने में समर्थ ही है, साधक ऐसी वेदना लाने में तो समर्थ है, वेदना में समर्थ नहीं है, करने में समर्थ है, वो पूरी लगाओ फिर वेदना तेज हो जाएगी, वेदना बढ़ाने में समर्थ नहीं है, वेदना किस बधी गए, हमने काम किया काद नहीं हुआ वेदना हुई, फिर काम किया वेदना हुई, वो इतना उद्योग करता चला जाए कि जिससे वेदना बढ़ जाएगी आपसे आप ही, पूरा उद्योग करने वेदना बढ़ जाएगी, कमी है तो कुछ न कुछ अपने करने में अपनी शक्ति लगाने में कमी है, वो देखो उसी पूरी करो, भगवान को मत देखो, दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना, दूसरे का कर्तव्य देखना अपना अकर्तव्य है, अपना कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य है, आज होता क्या दूसरे का कर्तव्य देखते हैं अपना कर्तव्य नहीं देखते, अपना कर्तव्य नहीं देखते, इस वजह से पतन हो रहा है, एक वोट मांगने को गया तो उसने कहा रे इतने तुम्हारा कचरा पड़ा है, इतना पुरुष पड़ा है, तुम्हारा मित्र नहीं आता कि मित्र 5 वर्ष में एक बार आता है, अब रुदन मित्र कहां से आवे, एक दिन आता है, एक दिन में जिस सफाई हो जाएगी, क्या बात है, वोट दे दो हमारा कर्तव्य क्या, ये भूल जाते हैं, ऐसे नहीं कि कचरा इतना भरा है जो दूर कर दूं, मेरे को वोट मिला है यहाँ से तो इनको सब सुखी कर दूं, इनको आनंद कर दूं, भूल जाएगा, बस अपना मिल गया, बस अब चढ़ी जो चाह रही है, जय राम जी। खास बात है अपना कर्तव्य नहीं देखता, देखना चाहिए अपना कर्तव्य, खूब ख्याल करो आप। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध का है, परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए किसी तरह से ही। अब इसके सिवाय भय से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, क्रोध से भी संबंध जुड़ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। भय से भयात कंस, कंस का भय से संबंध जुड़ा, शिशुपाल का द्वेष से संबंध जुड़ा, विष्णु वंशियों का संबंध से संबंध जुड़ा, हमारे कुटुंब के ऐसे संबंध जुड़ा, गोपियों का काम से संबंध जुड़ा, किसी तरह से भगवान से संबंध जोड़ दो। अच्छा हो चाहे मंदा हो, भगवान से संबंध जोड़ दो ठीक हो जाएगा। जैसे अग्नि ने किसी से स्पर्श करो जलाएगी, वो तो जलाएगी। जिसमें दोनों तरह से संबंध होता है, जैसे देखो कि गंगा जी में स्नान करे तो आनंद आता है। वैशाख के महीने गंगा में स्नान करने से बड़ी शांति मिलती, गंगा पी लिया, गंगा में बैठ गए, आनंद आता है। और वैशाख के महीने भी मातम जितना माघ का महीने का है ऐसा वैशाख का भी मातम दोनों का है। माघ का स्नान होता है, वैशाख का स्नान होता है, पर माघ का स्नान किया जाए गंगा जी में स्वर्गाश्रम में वहां तो बड़ी मुश्किल होती है महाराज। शाम तो माँ कहू मातम तो वो हो गई, पर कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है, हाथ अंगड़े काम नहीं करते, यू तो यूं हो जाए, खून जम जाता है, यू मेरे देखा हुआ है, ये हो जाता है, बड़ी मुश्किल से कपड़ा पहनते है। अरे मातम कम थोड़ा ही पैसा से, पर मातम महाराज मुश्किल है, तो बैर विरोध करे थे कैसे, माँ का स्नान है और भगत है जो पैसा का स्नान है, मातम दोनों का है, पर मुश्किल होती है बैर वालों के लिए। बैर वालों को चिंतन चेतना होता, प्रेम वालों को नहीं होता, उतना खाते पीते रहते बैठे कंस को याद आ रही है, सुप ना हो तो जल्दी उठता है, इतना चिंतन होता है घनिष्ठ, तो इस बात से जल्दी कल्याण हो जाता है। पर वैसा कृष्ण होता कर रहा है, गंगा जी कृष्ण वैसा कृष्ण बढ़ा रहा है, कर रहा होता है बात है। पर मातम तो दोनों का है क्या, नहीं माघ मातम का नहीं है क्या, बैसाख मातम बैग मातम है, भगवान से बैर करो तो कल्याण हो जाएगा, पर बैठक काम करना बहुत बैसाख वाला चौक है पहुंच कर तो भक्तों का बैसा का साथ होता, संबंध भगवान के साथ होता है, रावण का कल्याण हो गया। मरीज कहता है मरीज सोजन गया बिना फर के बाद से सोजन पारा करी सतगोदर का सागर पारा सतर सागर पारा तो राज्य राम रमणी रथ आदि अध्यात्म रमणी नहीं रहा है कोई राज्य रमणी राम रथ काम उठता है राम आया करे राम आया राज्य राम रमणी रथ आदि ध्वनि भगवत में काना मशा बताता रात ही मैं कांपता अरे काम आया ऐसा तो प्रेमी को होता ही नहीं जब मरीज ने कहा रहा हूं तुम ओ काम मत कर ठीक नहीं है सब कुटुंब नष्ट हो जाए मैं देखी और ये बात बिटावर राजा आज बात तो बड़ा हो गया है इंतजाम करने गया उन्होंने टावर यहाँ बालक आसन खेलते थे विश्वामित्र जी साथ में गए तो विश्वामित्र दोनों खेलने लग जाते कहीं कूदने लग जाते कहीं जल को देखते उधर जाते पीछे दौड़ कर बाबा जी देखना रहे विश्वामित्र जी से कहते हैं कि लखन लाल जन को देखना चाहते हैं तो आप नहीं चाहते हो क्या हथनोरी बच्चे ये नगर देखना चाहते हैं आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर देखा ले आऊं मैं खुश होगा आ जाओ देखना। अब नगर चावल मन में आ गई अरे बड़े बड़े कुछ ज्यादा बड़े घोड़े थे क्या लक्ष्मण पहले राम ले चले पीछे छोटे हो गए वो एक दिन में ही चारू भाई एक दिन जन्मे छोटा बड़ा हो गया ये लखन लाल देखना चाहता टाबर है ना ये देखना चाहता जनकपुरी देखना चाहता क्या क्या दिखा ले तो देख खुद के भी मन में ही भगवान की विजिट को मिल जाए। पोल निकल पोल ना भगवत विश्वास जो है ना, सबसे पहले मुझे भगवत विश्वास चाहिए भगवान वास्तव में है ऐसा चाहिए, मतलब पूर्ण से माना नहीं है भगवान को, इतना लगता है बस। मांगने मांगो तो विश्वास ही मांगो, और चीज मांगने की नहीं है, विश्वास भक्ति ये प्रेम मांगने का है। भगवान ने दूसरी चीज मांगनी नहीं चाहिए, ये मांगनी चाहिए। मांग सो भगवान से मांगो, आप भी करो और भगवान से मांगो। बुजुर्ग ने हरदम माने मीठा लेगो दे दो जो वरदान, हरदम माने मीठा लागो दे दो जो वरदान, हरदम भगवान मीठा लगे फिर काम बन जाएगा। भगवान है और हमारे हैं, हमारा शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये तो प्रकृति का है। भगवान हमारे हैं, मम्मी मानस भगवान कहते हैं मेरे भगवान है, तो विश्वास दे दो महाराज, आपकी भक्ति दे दो, विश्वास दे दो, प्रेम दे दो, भगवान से मांगो। और भगवान मांगने को देते हैं, भगवान ऐसो को उदार जगमाए, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही, ऐसो को उदार जगमाए, दरबार दीन को आदर्श रीति सदा चले आई, ऐसो को उदार जगमाए, बिनु कानून द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही, राम जी ऐसा उदार है। मांगो आप निहाल जाओगे, घर घर मांगना नहीं पड़ेगा, घर घर मत मांगो, एक ही मांगो, एक जगह मांगो, और जरूरत नहीं, और मांगने से पूर्ति होगी नहीं, मैं जगह जगह मांगना रहता है, भगवान से नहीं मांगते। बेटा मेरे अनुकूल चले, स्त्री में मेरे अनुकूल, माँ बाप मेरे अनुकूल, मित्र भी मेरे अनुकूल चले, मांगता है, घर घर का मांगता है, मांगता हो तो एक घर का ही हो गया वो पास, और करता नहीं। जगत जाची है को वो न जाची है, जो जी है जाची है जाने की जानी रे, जही जाते तो जातक ता जारी जाते जो जारत जो रजहा नहीं रे। जगत जाची है कौन कहीं से मांगो मत, जगत जाची है को वो न जाची है, जो जाता ही मांगना ही है तो जाची है जाने की जानी रे, जान की जिसकी स्त्री है, जान की पति है, उसे जाचो, जान की जानी हो, जाती है जाने की जाने ही रे, जही जाचत जाचकता धरी जात, मांगना मांगना ही खत्म हो जाएगा, मांगना रहेगा ही नहीं बाकी। जही जाचत जाचकता धरी जात, जो जारत जोर जहान, अपने जोर से जहान को जो जाचकता तंग कर रही है उस जागता खुद मिट जाएगी। जही जाचत जातकता धरी जात, जो जारत जोर जहा नहीं रे, गति देख विभीषण हनुमान विभीषण की, हनुमान ही है हनुमान ही रे, तुलसी भज राम कृपा सदा भव संकट कोट कृपा नहीं रे। भगवान भजो भाई, एक नहीं पाते हो दूसरे को मत मारो, दूसरे तई मांगता रहा आज दिन तक मांगता है, फिर मांगता ही रहा है, उसे मांगता ही रहा है, काम नहीं सिद्ध होगा, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, तो अब दूसरे से मांगना छोड़ो, केवल भगवान से आशा, भगवान से इच्छा रखो, ये मेरे को सहायता कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं करेंगे भाई। एक भगवान से मांगो, विश्वास भी उनसे मांगो, भक्ति भी उनसे मांगो, प्रेम भी उनसे मांगो, स्नेह भी उनसे ही मांगो, भगवान से ही मांगो, जो मांगना भगवान से मांगो, अथवा किसी से मत मांगो, किसी से मत मांगो ज्ञान योग, भगवान से मांगो भक्ति योग, संसार मांगो जन्म नहीं योग, जन्म मरण योग। ये बात है मना, भगवान के सन्मुख वही जीव हुई, जब ही जन्म कोट यज्ञ ना सही तब ही, जब ही तब ही है, देरी का काम नहीं है। सन्मुख हुई जीव हुई, जब ही केवल भगवान के सन्मुख हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई, इसमें हम फैल होते हैं, मेरे गिरधर कह देते हैं इसमें तो जान लेते हैं, पर दूसरा न कोई इसमें गलती होती है, तब इस गलती को मिटाओ फिर सही हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कितनी बढ़िया बात है। मेरा तो निर्धर गोपाल दूसरा वन कोई मेरा तो निर्धर गोपाल मेरे भगवान है बच्चा माँ माँ माँ माँ करता है एक माँ वही माँ बड़ी माँ वही असली माँ सदा की माँ वो है ये माँ होती एक जन्म की वो सदा की माँ सदा ही माँ है सदा ही तुम्हें वो माता पिता तुम्हें बंधु से सदा शंकराचार्य ने कहा है महाराज वो जो ज्ञान की बड़े आचार्य प्रबोध सुधागर में माता कृष्णा भी धाने कृष्ण नाम की माँ मेरे को मोह में अर्पण कर तू भूल गई है माँ मेरे भूल गई शंकराचार्य प्रबोध सुधागर कहते माता कृष्णा भी धाने कृष्णा बड़ी माँ जिसका नाम कृष्ण है वो माँ मैंने भूल गई मैं मोह में पड़ गया ऐसी काम हो जाएगा सीधी सादी बात है अरे ये टावर पर सबने काम में लिए है आप जितने भाई बहन बैठे हैं सबने काम लिया है अगर जब काम अपने मन की नहीं हो तो रो देते काम हो जाता अब भी भगवान ने रो काम ली हुई बात है अपना आजमाइश की हुई बात है अनुभूत नुस्खा है ये भगवान ने रो पड़ो एकदम सब काम हो जाएगा सबके काम में लिया हुआ है क्या करते हैं रो देते और क्या कर देते रोने में माँ को माँ ढीली हो जाए सब माँ के सब सब हो जाए कन्हे यार मिट्टी खा दी माँ लाठी लेकर पकड़ी क्यों बैठा है रोने लग गया माँ बोली लाठी छूट गई मारूंगी अब रो पड़े तो बालक क्या करे बताओ बालक रोवे तो माँ क्या करे फिर सब काम छोड़ना ही पड़ता है टावर रोता है ऐसे रोते हुए टावर के सगला पक्ष में कौड़ी एक पैदा करे नहीं काम करने में खोटी करे यार खर्चा करे यार काम करने दे नहीं परंतु सगले को काम करे माँ उसके पक्ष में नहीं है घर वाले सभी बालक रोवे बिगनी स्वर्ग रोए देवर जेठ और ससुर पति सब पक्ष में बैठ सो रहे थे जो की काम करे नहीं कुछ नहीं यार वह काम कर दिया अरे भाई तेरा घर सरो सो है आप रोने लग जाओ तो भगवान ने देव जेठ ये भगत पर संत है ना यही परिवार है भगवान यही देवर है जेठ है कोई सासु है ससुर है भगवान का भगत सब के महाराज भगत हो जाएगा सब भगवान के पक्ष में कोई नहीं होगा हमारे पक्ष में जाएगा सब भगवान का परिवार हमारे पक्ष में सब सोरे के पक्ष में बिना काम करे सो की तरह से पक्ष में कोई नहीं कुछ काम नहीं करे पक्ष में तो इतना रोदा रोध में बल इतना बल है उसमें समझे आपने मैंने काम लिया है याद है चाहे नहीं बात है अलग बात है पर काम में लिया हुआ नुस्खा है या फिर कुछ नहीं होता मैं तो कुछ नहीं होता था मेरा कुछ नहीं होता हूँ हारे बहुत जतन करी मैं तो हार गया महाराज मेरे से कुछ नहीं होता भगवान के चलो करना है ही नहीं करने की जब तक ताकत तू मानता है तब तक क्यों पीछे रहता है एक ताकत पूछे लगा दे पूरी की पूरी एक मत रख अपना समय अपनी समझ अपनी सामग्री और अपना समझ सामग्री सामर्थ्य समय चार है ये पूरा लगा दो आपका जितना है काम पूरा हो जाएगा आप कैसे हो पापी हो उतापी हो कोई परवाह नहीं अपने है जितना समय पूरा दे दो है जितना लाखों करोड़ देना पड़ेगा पकौड़ी कौड़ी के बाद में कुछ नहीं तो कुछ नहीं देना पड़ेगा है जितना आपका सवाल है ना सब आपका आप मेरे हो मेरा और कोई नहीं है मेरा कुछ नहीं महाराज मेरा कुछ नहीं है केवल आप मेरे हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई एक बाण करुणा दिदान की सो प्रिय जाके गति नान की भगवान को प्यारा वो लगता है कि मेरे सिवाय कोई प्यारा ना हो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहो तो भगवान एकल खोरा है एकल खोरा मारवाड़ी मन नहीं आती और खोर नहीं मन ही संभाले बस क्या बात है भगवान क्या भगवान घर की बात है अपने काम में लो हमारी ठीक तरह से दूसरे की राह एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की और की गति में और सहारा न हो और सहारा थोड़ा ही रख लिया तो पूरा नहीं होगा काम सिवाय परमात्मा के और किसी की आशा नहीं एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम तुलसीदास एक आस रो एक ही बल एक ही आस एक ही विश्वास पपी एक ही तरह एक ही भगवान फिर भगवान ढीले हो जाते अब बात हमारा अब जाते जाते बहुत जन्म बीत गए केवल मांग करे कोई काम सरिया नहीं और भगवान को करो तो सरिया काम हो जाती बात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई जाके से मूट मूट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई और कोई है नहीं हमारा हमारा और कौन है महाराज आप बिना कोई नहीं है मेरा ये नाथ आपके बिना मेरा कोई नहीं है मैंने देख लिया सब कोई सेवा सबकी करो आदर सबका करो प्रशंसा सभी करो आराम सबको पहुंचाओ मगर मेरा कोई नहीं है ये तो सेवा की बात है ये सेवा ही चाहते हैं अपना पढ़ नहीं चाहते कोई स्त्री हो बड़ी पतिव्रता हो दिन भर काम करके शाम को आवे तो क्या रहेगी आपका चिंतन करती थी मैं तो आपका वजह रसोई बनाएंगे नहीं रसोई नहीं बनाएगी आपको याद करती थी राजी हो जाएंगे अरे याद करने के मैं रोटी तो दे बिठाता कि आपको याद कर रही है भगवान इसने भगवान को याद करो क्यों हरी स्मृति सर्व विपद विमोचन केवल याद करने से ना माँ राजी है ना बाप राजी है ना लुगाई राजी है ना बेटा राजी है कोई नहीं जानी होता संसार में कुछ दो जन रहो तो देना तो इनको करो याद भगवान को करो भगवान को तो देते हैं कुछ याद संसार में करते हैं भगवान नारे चला गया भगवान जागृत हो गया भगवान हनुमान जी गए उठ कर वो डरता है स्वदेशी डरता नहीं कहने से तो घाटो वो राजी हो गया भगवान कोई घाटा तो नहीं है भगवान ने घटा भगत का है तो भगत पूरी कर सकता है भगवान आशा रखे मनुष्य से वो कहते मेरा अरे भगवान आप मेरे बहु राजी बहुत होते लड़का जाके माँ माँ तू मेरी माँ है राजी से माँ है तो कोई सानी थोड़ी है ऐसे ही भगवान के हैं हम पर भगवान के है ना मैं तो आप ही हूँ आप ही हूँ खुश हो जाएंगे भगवान घाटा थोड़ा ही भगवान कोई आपके मेरा कह देने से कोई निहाल हो जाएंगे मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरों से कोई खुश हो जाए अपने को दे देते है छोरा खेलता खेलता आवे घुटनों के बाद चलता है गुटा आंसर है क्या मिले पिताजी हाथ मिला इतना बड़ा हो गया अब क्या नई बात देती बताओ बच्चा किसका आंगन किसका चाबी किस गई सब पिता गई दे देते राजी हो जाते ऐसे है ना तुम्हें आपका जो आपको दे दिया सभी तू कहाँ से लाया शरीर संपत्ति विवर तू कहीं से लाया है भगवान गई दे दू आप दे भगवान राजी हो जा एक केवल इस बच्चे की देने की एक इच्छा करने से इतना बड़ा मैं तो यहाँ तो हूँ तो मेरे से बड़ा भगत मेरे मुकुटमणि मुकुटमणि मैं हूँ संतर को दास भगत मेरे मुकुटमणि बताओ अब खिलौना दी चाबी नहीं दो तुम्हें इनमें क्या जोर आता है बताओ अपनी तो आप मिटे भगवान राजी हो गया मन ही भगवान को दे मैं ये मना आता सर मैं मन भी मेरे को दे दे बुद्धि मेरे को दे दे शरीर मेरे को दे दे प्राण भी मेरे को दे दे तो अपने तो मिले आप हट भगवान में जाए राजी है हम हो जाए हमारा हो जाए कल्याण कितना सत्ता श्रद्धा बताओ अपनी मानव से आप बताओ